dipun rahmati dening Allah Ta'ala, para pamirsa Aliman TV Surabaya, semanten ugi para pamirsa pengawasan ngang sukawruh wonten pundi kemawon panjenengan lenggah wonten kalodhangan dalu punika. Alhamdulillah kita dipun panggihaken malih dening Allah senadyan mawi saluran napa internet nggih. Mugi-mugi pepanggihan ingkang mboten dangu niki saged ndayani kesaenan nggih, dados sarana, dados jalaran Allah Subhanahu wa taala paring rahmat, paring barokah nggih, lajeng tambahan ilmu nggih, wimbuhing kawruh ingkang migunani kagem kula panjenengan sedaya wonten panggesangan ing alam dunia, semanten ugi panggesangan wonten alam akhirat. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten kalodhangan dalu niki kados dene padatan kita badhe lajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid Syarah Kitabut Tauhid. Tasih maos wonten bab ingkang sami kalian bab ingkang sampun kepungkur, sebab kala wingi dereng paripurna anggen kita maos nggih. Babipun tasih sami babu majaa anna ba'd hadhil ummata ya'budul ausan. Bab satunggalipun bab ingkang jlentrehaken ingkang nerangaken paring katerangan kagem kula panjenengan sedaya, anna ba'd hadhil ummah, bilih seperangane umat niki mboten kabeh, sebagian kemawon, seperangan umat niki ya'budul ausan, wonten ingkang tasih manembah dumateng brahala nggih, berhala. Lan wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan kalau wingi kita sampun maos ayat nggih, cacahipun kalih dalu niki kita badhe maos ayat malih setunggal ayat dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten suratul kahfi, wonten surat Al-Kahfi ayatipun selikur. Wa qaulullahi taala, lan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala nyerai anu tahu ta. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha wa kadzalika lan sumunu uga a'tharna 'alaihim, ingsun metuake nggih, ingsun metuake marang dheweke liya'lamu, supaya dheweke padha ngerti, supaya dheweke padha mudeng, supaya dheweke padha paham anna menawa wa'dallahi haq, bilih janjinipun Allah nggih menika hak, menika leres, menika badhe kalampahan. Wa anna sa'ata lan yakti dina kiamat iku la raiba fiha nggih, mboten wonten gojag-gajegipun, mboten wonten mamang-mamangipun, mboten wonten keraguanipun dina kiamat niku. Mboten apa umat Islam kabeh agama ten ngalam donya iki maringi piwucal babakan wontenipun dinten kiamat. Kejaba sing ora gitu. Lah sing ora niki wong-wong sing weng niki gitu. Sing mboten waras nggih. Ateges dheweke sampun nalisir saking kesepakatan menungso. Ini sak ngalam donya. Kesepakatan agama-agama di dunia. Ini saking kalanganipun tiang liberal sekuler niku malah wonten saperanganipun tiang-tiang liberal sekuler mboten mitadosi wontenipun kedadosan dina dinten kiamat, naudzubillahi min dzalik. Supaya dheweke padha ngerti, padha paham menawa janjine Allah iku bener, menawa dina kiamat iku ora ana gojag-gajege, mboten wonten keraguanipun. Idziyatana za'una bainahum amrahum, nalikane dheweke padha cecongkrahan, nalikane dheweke padha beda penemu, beda pendapat babakan perkarane dheweke iku. Faqalu, banjur dheweke kondo nggih, faqalu ibnu alaihim bunyana, gawekno wewangunan nggih marang dheweke. Rabbuhum a'lamu bihim nggih, pangerane dheweke iku luwih ngerti tinimbang dheweke. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, nggih wong-wong kang duweni pangwasa niku babagan perkara sing dirembuk niku wau niku sami ngendika, lanattakhidanna 'alaihim masjida, yakti awake dhewe bakal nggawe masjid iki alaihim ana sak ndhuure petilasane dheweke nggih menika sinten menika Ashabul Kahfi. Bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dados ayat kalawu nembe nyariosaken kagem kula panjenengan sedaya nggih. Cikal bakalipun, mula bukanipun nggih. Kentang kimpulipun. Kok enten menungso ten jaman sakniki padha seneng mbangun masjid ana sak ndhuwure kuburan. Niku mula bukane kepiye? Cikal bakale sapa? Nggih dipun sebataken dening Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan wonten salebetipun kitab nggih I'anatul Mustafid. Piyambakipun ngendika wa qauluhu ta'ala dawai Allah ta'ala qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Nggih. Hadza fi qissati ashabil kahfi. Ayat iki magepokan, ayat iki ana gandeng cenenge nggih kalian wonten gandeng cenenge pun wonten kaitanipun kalian Ashabul Kahfi. Nggih nem-neman ingkang nggih hijrah melayu mbeto agaminipun lajeng piyambakipun sami manggen wonten salebetipun guwa. Wa dzalika anna jama'atan minal fityani fi zamanil qadim amanu billah. Ya iku ana seperangane nom-noman ana ing jaman biyen padha iman marang Allah, ana ing jaman kuno makuno. Jaman riyin. Nggih wonten seperanganipun nem-neman iki ingkang tasih timur, muda, tumaruna, gagah, pideksa, nggih, birawa tur sentosa. Amanu billah dheweke padha iman marang Allah. Wa ankaru ma alaihi ahlu baladihim minasyirki billah. Lam nom-noman iki nggih niki sami napa nggih mboten sarujuk mboten setuju kalian tumindake para menungso wonten negarane ingkang tasih demen tumindak syirik. Dadi ten jaman riyin wonten setunggal negari nggih lah warga wonten negari kalau remen tumindak syirik. Terus wonten seperangan alit nom-noman ingkang iman dumateng Allah lan boten sarujuk dumateng tumindakipun tiang-tiang ingkang tasih doyan kesyirikan kala wau. Falamma lajeng piyambakipun sami napa ngungsi nggih hijrah. Ngungsi wonten salebetipun guwa. Falamma matu nalika para nom-noman iki sampun sami sedo bana qaumuhum alaihi masjidah. Kaumipun nom-noman niku sami mbangun wonten sanginggilipun kuburane Ashabul Kahfi niku napa satunggalipun masjid li ajli tabarruki bihim supaya para manungsa niku saged ngalap berkah wonten kuburane nggih nom-noman ingkang sampun sedo ingkang dipun wastani Ashabul Kahfi niku tiang-tiang soleh niku tiang-tiang ingkang manembah namung dumateng Allah sumingkir saking tumindak kesyirikan melayu ngadoh saking praktek-praktek kesyirikan. Nalika wong-wong soleh niku sampun sedo malah masyarakat nggawe masjid wonten sak ndhuwure kuburan supaya awake dhewe bisa ngalap berkah karo kuburane sinten Ashabul Kahfi. Niku pengendikanipun Syekh Saleh Al-Fauzan. Faqalu haula rijalun salihun. Kaum niku sami kondo ngopo kok dadak bangun masjid? Sebab haula Ashabul Kahfi iku wong lanang kang saleh. Fihim barokah, dheweke duweni barokah. Fihim khair, dheweke duweni kabecikan. Nabni alaihim masjidan li ajli tabarruki bihim. Awake dhewe bangun masjid ana sak ndhuwure kuburane Ashabul Kahfi supaya awake dhewe iki iso ngalap berkah, tabaruk. Wassalat indahum lan supaya awake dhewe bisa nindakake salat ana kuburane Ashabul Kahfi. Wa du'a indahum supaya awake dhewe bisa ndonga ana kuburane Ashabul Kahfi. Li annahum min auliyaillah. Sebab Ashabul Kahfi ku para waline Gusti Allah. Wa nafadhu dzalika biquwwati sultah. Lan kaum iku estu-estu mbangun masjid kanthi kekuatan apa? Kanthi panguwaosipun. Wah, aku ki wong duwe penguasa kok. Aku ki duwe kekuasaan kok mbangun ya masjid ya sekarepku, duit ya duwe, bola ya akeh gitu. La biquwatil hujjah, mboten ada dasar kekiatan dalil. Nek kegiatan dalil mboten enten. Dalil sing wonten malah ngawisi melarang awake dhewe niku bangun masjid wonten sak nginggilipun kuburan. Napa nggih lah kathah. Nggih. Antawisipun ayat niku wau. Antawisipun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ngendikanipun Nabi, muga-muga Allah paring laknat marang Yahudi lan Nasara sebab dheweke duweni pakulinan nggih mbangun masjid ana kuburane para nabi. Tiang-tiang para menungsa sing mbangun kuburan ana nggih kuburane para nabi niku didongake laknat dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa mbleh mbangun kuburan mbangun masjid wonten kuburane menungsa sing dudu nabi, tambah mboten parang mbleh. Ngaten niku. Fa syahid nggih min hadhil ayati, inti pendalilan saking ayat niki annahu kana fi awwalil khaliqati man yabnil masajid 'alal qubur, ya annahu kana fi awwalil khaliqah, pilih kedadosan ingkang sepisanan makhluk niku mbangun kuburan wonten sanging mbangun masjid wonten sanginggilipun kuburan. Nggih niku kedadosanipun Ashabul Kahfi nalika sampun sedo para menungsa malah nggawe masjid wonten sak ndhuwure kuburan Ashabul Kahfi. Niku kedadosan ingkang sepisanan. Fala budda an yakuna fi hadhil ummati man yabdil masajid 'alal qubur. Mila bakal wonten nggih perangane umat niki ingkang badhe melu-melu mbangun masjid wonten sak nginggilipun kuburan. Tasyabuhan bihim. Sebab dheweke iku madan-madani melu-melu tiru-tiru rubuh-rubuh gedang. Pirsa rubuh-rubuh gedang? Gedang kok rubuh? Wit gedang maksude. Nggih karepe niku sing rubuh wite gedang. Niku rubuh-rubuh gedang ning wonten niku melu-melu elah-elo. Abur angin. Nggih. Dheweke seperangane umat Islam niki wonten ingkang bangun masjid wonten sanginggile kuburan, tasabuhan bihim sebab dheweke niku melu-melu. Nggih, tingkah lakunipun umat-umat ingkang sampun kalampahan waqot waqa ahadha lan sampun kedadosan zaman niki. Penenten dereng. Wong umat Islam bangun masjid wonten sanginggilipun kuburan. Nek kula matur malah entek amek kurang golek saking akehe. Na'udzubillahi min dzalik. Wa wujida fi hadhihi al-ummati man yabni al-masajid 'ala al-qubur. Lan wonten ana satengahing umat niki ingkang bangun masjid wonten sanginggilipun kuburan. Fadalla 'ala wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummati. Ya kedadosan niki paring keterangan pinangka bukti ingkang mlaho cetha wela-wela ketok mata wuku isyirki wontenipun tumindak kesyirikan fi hadhil umati wonten satengahipun umat. Kama waqa'a fil umamis sabiqati. Kaya dene ingkang sampun kedadosan wonten satengahipun umat-umat ingkang rumiyin antori kitasabuhi. Kanthi dalan apa? Nggih niku wau tasabuh utawi madan-madani. Nggih. Dados ayat niki para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, paring piwucal kagem kita sedaya, bilih riyin wonten peranganipun nom-noman ingkang iman dumateng Allah, tauhid manembah dumateng Allah. Mboten purun tumindak syirik. Sak sampunipun nom-noman wong-wong soleh niki sami sedo, kaume niku sami bangun masjid wonten kuburan. Sepisanan mboten jaluk marang kuburan, mboten niate ajeng tabaruk ngalap berkah. Niate ajeng donga ten mriku, salaten mriku. Dan niku amalan niku ngoten niku syirik napa mboten? Mboten. Niku amalan bid'ah. Ning nek panjenengan salat wonten kuburan, niate aku salat kanggo si ahli kubur niku dadi syirik. Nggih. Dadi sepisanan niku mboten langsung syirik, bid'ah dhisik. Mila kebid'ahan niku ngiring, nggih. Jlomprongake awake dhewe tumuju tumindak syirik. Na'udzubillah min dzalik. Terus kaume sampun sedo anak putu niku nembe napa manembah ngibadah dumateng nggih sahibul kubur kala mayit ingkang dipun makomaken wonten kuburan kala wau. Nauzubillah min dzalik. Lan niki dipun kiyataken malih dening dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten hadis ingkang badhe kita waosaken. Dados menawi kula keparang matur nggih hadis niki ingkang badhe dipun waos niki pinangka keterangan ingkang nafsirake ayat kala wau. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu lan saking sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh latattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wan-Nasara qala faman akhrajahu. Menika dipun riwayatake dening Imam Bukhari lan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dados kitab Al-Jadid niki piyambakipun mboten ngasta piwucal piwulang sing anyar. Piyambakipun namung ngaturaken nggih jlentrehake nerangake piwucalipun Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an, dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten saklebetipun hadis-hadis ingkang sahih. Semanten ugi kula wonten mriki. Kula namung pinangka napa? Napa nggih? Penyambung lidah. Nggih. Namung maosaken ayat, maosaken hadis. Saking Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh latattabi'unna sunana man kana qablakum. Yakti mesti sira bakal ngetotake nggih piwulange umat-umat sadurunge sira. Nggih, adat kebiasaane umat-umat sadurunge sira. Sinten niku? Nggih, umate Ashabul Kahfi niku. Ashabul Kahfi sampun sedo terus umate mbangun masjid wonten sak ndhuure kuburane Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, mesti kowe bakal ngetotake piwulange umat-umat sakdurunge sira. Niku piwulang sing mboten leres. Lah kok mboten leres? Lah wau sampun enten ayate dipun awisi dening Allah. Dilarang dening Allah. Sampun wonten hadisipun, bilih bangun masjid wonten area pekuburan menika dipun awisi, dipun larang dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah didungake laknat dening Nabi. Na'udzubillahi minzalik. Wonten hadis sanesipun niku menungso ingkang paling asor derajatipun. Tiang-tiang ingkang bangun masjid wonten area pekuburan. Nah, wonten hadis niki Nabi dawuh yekti sira bakal ngetotake nggih adat kebiasaane umat-umat sing wis biyen. Nggih sadurunge sira. Hadzwal quddati bil quddah. Kaya dene wulune panah sing jentrek-jentrek. Pirsa nggih? Menawi panjenengan nate dolanan panah nek kula niku dereng nate niku. Nggih, jebretke panah niku rak wonten gendewa. Gendewa niku sing dipentang, sing ditarik niku. Mimise panah niku jenenge siham utawi sahmun. Nggih, panah niku. Nggih wonten pasopati, wonten napa meling nggih. Panah sing kondang-kondang niku, nggih sing kula eling nggih mung pasopati niku. Wonten panah napa mleh kathah janine kula mboten eling. Ya niku kek panah niku rak pucuke lincip, terus bagian burine niku rak enten wulune nggih. Napa niku wulu mentok, napa niku wulu banyak, napa niku wulu pitik, napa wulu nggih pitik telekun mboten ngerti. Niku wulu niku rak ditata, tirik-tirik rintik-rintik. Ya Nabi ngendika sira kabeh mesti bakal ngetotake adat kebiasaane umat-umat sadurunge sira. Anggonmu ngetut iki tirik-tirik kaya dene wulu panah sing ditata tirik-tirik. Wonten riwayat sanesipun Nabi ngendika, latattabi'unna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Anggonmu ngetutake adat kebiasaane wong-wong biyen niku sekilan mboko sekilan. Nggih, sak lengen mboko sak lengen. Hatta nganti lauda khalu juhra dabbin menawa dheweke kuwi mblusuk ana bolongan kadal lada khaltumuhu mesti sira bakal ngetutke blusuk. Nggih piwucale Allah piwucalipun Nabi ingkang mloho cetha wela-wela ketok mata wonten ayat lan hadisipun mboten ditindakake. Piwucalipun umat-umat biyen ingkang nalisir niku malah dadi tindakake. Alasanipun apa? Nguri-uri warisan nenek moyang. Pun niku nek pun nguri-uri warisan nenek moyang pun abot niku. Nggih nek pun mungsuh nenek moyang niku pun abot. Gusti Allah dikalahke, nggih Nabi dikalahke. Lah napa warisan nenek moyang niku napa bertentangan kalih dawuhipun Allah? Enten ingkang bertentangan, wonten ingkang boten. Sing boten contone napa? Lah niki lurik niki, niki rak warisan nenek moyang niki. Niki diawisi mboten dening syariat. Mboten. Mula nek kula niku asring ningali komentar-komentar ten video ngangsu kawruh niku. Lah napa adat istiadat iki apa kudu dipisahke karo syariat Islam? Nggih. Nggih nek adat istiadat ingkang dipun awisi dening syariat nggih kudu pisah. Ning nek adat istiadat warisan nenek moyang ingkang mboten dilarang dening Islam, diuri-uri mboten apa-apa. Kaya dene lurik ngeten iki, nggih. Ya gemblangkon parang mboten, ha monggo. Agem blangkon nggih mboten dipun awisi. Ingek tumindak syirik, tumindak bid'ah, bangun masjid ana kuburan, ngalap berkah ana wit gedhe, ana papan-papan gawat, njaluk marang wong sing wis mati, senadyan niku warisan nenek moyang, gandeng Allah niku ngawisi melarang nggih kudu dipun tinggal. Sebab ingkang anggadai swarga lan neraka menika Gusti Allah, senes nenek moyang. Ngoten niku. Nek enten lengen diku, "Wo iki nek beragak ora sah fanatik-fanatik karo agama," ngoten. Nek kula matur, "Kowe iki rasah fanatik-fanatik karo nenek moyang," kula ngoten niku. Lampu teplok ni warisan nenek moyang to nggih? Gerabah. Niki jenenge mpluk napa-napa niki. Teko. Niki warisan nenek moyang. Nggih, sakniki kan modele sing anyar ngeten niki. Zaman biyen kan gelasnya lemah ngeten iki. Niki warisan nenek moyang mboten apa-apa, mboten dilarang kok. Kita tidak anti budaya. Kita anti kesyirikan, anti kemaksiatan, anti kemungkaran, anti kebid'ahan. Adat istiadat sing mboten dilarang dening syariat, jalan terus monggo mboten apa-apa. Pengajian yang nggih basa Jawa. Nggih. Apa nek ahli sunah iki njur anti basa Jawa kan mboten. Nggih. Mila saking menika Nabi dawuh yekti sira bakal ngetotake piwulange umat-umat sadurunge sira niku piwulang-piwulang ingkang nalisir. Piwulang-piwulang ingkang nerak pauger syariat. Piwulang-piwulang ingkang dipun larang dening Nabi dening Allah. Ingkang benturan kali dawuhipun Allah. Kowe mesti bakal ngetutke kowe. Sekilan boko sekilan, sak lengen boko sak lengen nganti nalika umat-umat sadurunge sira iku blusuk ana bolongane kadal, kowe mesti bakal ngetutke. Niku pun kathah tuladanipun, nggih. Ana Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhi nek awake anake panas, nggih niku ora nggih ditumbaske obat. Mboten mari diruqyah. Nggih, japa mantrane kan nggih ayat Al-Qur'an nggih hadis. Nggih. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfihi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Anake mejicil, awake panas, nggih. Dicekel mbun-mbune, dipun wasaken doa niki sae. Ning niku do mboten ditindakake. Sing wis ngaji wae ya ora nindakake kok. Nggih, bojone anake panas nangis. Sing lanang ya bingung melu nangis. Padahal pun pengajian bola-bali nek anake panas nggih dicepeng diruqyah. Waosake ayat, waosake hadis niku manfaatipun gedhe ageng niku. Nggih. Kula pun buktekke mboten pisan pindho. Nggih. Anak niku di termometer ngoten panasnya 39. Niku pun horor lho niku. Bocah niku panasnya 39. Waduh njur kepiye iki? Diombeni parasetamol nggih mboten medun-medun. Nggih akhire kula emban. Nggih, kula mban ngoten niku terus kula ruqyah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfihi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Kula cepeng kalih, kula cepeng. Kula mban kalih kula cepeng gundule niku. Kula waos ping 7 kula sebul. Ngoten. Katutani du sithik ning ra akeh nggih to. Bar niku iki kula kaget. Bayi sing kula mban niku ngentut gedhi niku. Duwut ngoten niku. Bareng ngentut gedhe niku ki panase sirep. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngeten niku. Ning nek wong sing nuwun sewu nguri-uri kabudayan nenek moyang sing klenik, khurafat, syirik niku mboten golek parasetamol, mboten golek donga saking ayat, mboten golek donga saking hadis, anake digendong digawa mlayu nyang dukun. Nggih disuwuk kalih dukun niku. Japa mantrane mboten saking ayat, mboten saking hadis. Nggih, umat kamit mboten karu-karuan niku. Bar niku anake didoni. Ndase niku kecah-kecuh. Nggih. Larane ora mari malah gundule anake niku kecinge ora jamak. Sebab dukune mboten tahu sikatan. Nganti menawa umat-umat iku mblusuk bolongane kadal, kowe mesti bakal melu. Saking rekosone, senadyan rekosone iku ditutki. Nggih. Enten sewijining karang padesan niku nek kepengin makmur desane, wong sing lanang-lanang kudu lek-lekan. Mengene nek pun wayah jam 1 bengi, niku wong lanang niku do udo kabeh terus mlayu-mlayu ngubengi desa. Nggih. Niku rak jenenge mlebu bolongan kadal nggih mboten. Niku sing ngajari niku Allah napa Nabi? Mboten. Sing ngajari sinten jarene nggih nenek moyang riyin. Senadyan nenek moyangnya mlebu bolongan kadal, dheweke mesti bakal ngetutke. Senadyan angel mesti bakal ditutke. Alhamdulillah awake dhewe niki dadi bangsa Indonesia, nenek moyang niku anggadai kabudayan adat istiadat ingkang adiluhung, monggo sami diuri-uri. Nggih. Kabudayan adat istiadat ingkang boten nalisir saking wewaler agami. Dipun uri-uri monggo, dipun sinau kabudayanipun. Ning nek tumindak syirik, nggih, napa malih mlebu bolongan kadal, desane pengen makmur udo mlayu-mlayu ngubengi desa, senadyan iku warisan nenek moyang nalika kleru nggih kudu dipun tilar. Lila legawa, pasrah bongkoan derek syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saking hadis Nabi niki para jamaah sedaya kathah piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet antawisipun bayanu mukjizatin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu tahaqqaqa ma akhbara bihi. Bayan nggih keterangan mukjizatin lin nabi, mukjizatipun ingkang dipun kagungi Kanjeng Nabi. Haitsu tahaqqaqa. Nggih. Nggih menika sampun kelampahan ma akhbara bihi. Perkawis ingkang dipun ngendikake dening Nabi. Nabi niku senes peramal, naudzubillah min dzalik. Nabi senes dukun. Nabi menungso lumrah kados dene awake dhewe. Kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Dawuh sira Muhammad, ingsun iki Muhammad iki menungso lumrah kaya dene sira kabeh. Yuha ilayya. Ning bedane Kanjeng Nabi niku nampa wahyu. Nah, ada dasar wahyu kalau mau Nabi ngendika cah umat Islam, sesuk kowe mesti bakal ngetutke adat kebiasaane umat-umat sak durunge sira. Sinten niku nggih nenek moyang niku wau. Antawisipun apa mbangun masjid ana kuburan. Sebab sira iku bakal ngetutke adat kebiasaane umat-umat sing biyen, sekilan boko sekilan, sak lengan boko sak lengan, nganti dheweke mlebu bolongan kadal, kowe bakal ngetutke blusuk bolongan kadal. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, wong dop kok ya diartekke kadal niku mung kangge gampang kemawon. Janjane dop kalih kadal niku beda, gitu. Nek dop niku nggih bentuke kaya kadal ning uripe wonten padang pasir. Kadang kala niku iso ndlesep ten pasir ngoten niku. Dan niku halal dipun dahar. Ning nek kadal niku haram. Iwake haram, haram. Nek cem-ceman kadal nggih haram kiyan. Mboten pareng. Golek kadal dicelupke nggon botol dikeki napa niku Sprite nggih utawa Coca-Cola ditokne 7 dina 7 bengi terus diombe bar iki mecicil niku mboten pareng nggih. Iwak kadal nggih mboten pareng, cem-ceman kadal ugi mboten pa mboten pareng. Ingkang angka kali taudhihul asya'il ma'nawiyah. Nabi niku napa niku anggadai pakulinan nggih nerangake perkawis-perkawis ingkang maknawi bil amsilatil hissiyah. Nggih. Diterangake kanthi perkara-perkara ingkang saged dipun pirsani, ingkang saged dipun tingali. Min asali bitta'limi fil Islam. Iku kelebu napa nggih? Tata cara maringi piwulang wonten saklebetipun agami Islam. Nggih. makna sing makna perkara-perkara sing maknawi sing kiasan iku napa? Menungso bakal ngetutke ajaran-ajarane umat sing biyen. Lah niku digambarake disanepake dening Nabi kanthi sanepan-sanepan ingkang gampang dipun pahami dening para sahabat. Nggih. Sah kowe sesuk bakal ngetutke umat-umat sing sadurunge sira nganti menawa dheweke mlebu bolongan kadal kowe bakal mlebu. Napa umat-umat biyen mlebu bolongan kadal? Mboten to nggih? Ah napa awake dhewe umat Islam njur ngetutke mlebu bolongan kadal? Mboten. Niku maknanipun napa? Taudhih al-asya al-ma'nawiyah bil amtsilatil hissiyah. Perkara maknawi sing dijelentrehke diterangke ngagem napa? Sanepan ingkang gampang dipun cerna. Mboten niku. Nabi asring nggih maringi piwucal ngoten niku nan niku kelebu metode Islam nalika maringi piwucal dumateng nggih putra siswa ingkang angka 3 tahrimu musyabahati ahli kitab haram hukumipun kula panjenengan sedaya niki madan-madani ahli kitab Yahudi lan Nasara. Madani niku pripun? Nek wong ahli kitab ya nganggo surjan awake dhewe ora entuk nganggo surjan pareng ingkang dipun wastani tasyabuh menika setunggal perkawis ingkang dados kekhususanipun tiang-tiang kafir. Nek surjan niku rak sing nganggo mboten ming wong kafir. Umat Islam kathah ingkang ngagem surjan. Nggih. Peci ngeten iki kathah nggih. Wong kafir ngagem peci ning versi cilik nggih. Ming nggon unyang-unyang mriki sing dipeci ini gur nggon unyang-unyang mriki. Niku tiang Yahudi kathah, Nasara ugi kathah. Napa awake dhewe ra entuk ngagem peci bareng. Ning ingkang dipun awis ini ku perkara-perkara sing dadi kekhususane wong kafir. Dadi ciri khasipun. Dadi tengere wong kafir, nggih. Contone napa niku? Nggih. Contone nggih simbol-simbol kekafiran niku awake dhewe mboten pareng nganggo. Napa melih contone? Rasukan sing dinggo khusus tiyang wong kafir, wong Islam mboten nganggo. Ya niku awake dhewe ra kena melu-melu nganggo. Contone napa? Topi. Topi napa? Nggih. Sinter, topi sinter. Niku awake dhewe mboten pareng sebab niku kekhususanipun tiang-tiang kafir. Lan hukumipun haram madan-madani wong kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten hadis sanesipun pripun niku? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa wonge madan-madani sawijine kaum dheweke kelebu golongane kaum iku mau. Niku mboten pareng. Nggih senadyan awake dhewe nyambut gawe wonten kantor dikongkon kalih bose anu cah sesuk tanggal semene kowe kudu nganggo topi sinter. Dalam rangka toleransi mboten pareng niku. Nggih. Ha mengke kula dihukum, mboten napa-napa dihukum. Dipotong gaji mboten napa-napa. Sing penting mboten dijelungupke wonten sak lebetipun jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Potong gaji wong rejekine awake dhewe mboten saking gaji tok til nggih to. Kesehatan niku rejeki, nggih, kagungan kanca niku rejeki. Tiyang sepuh ingkang tasih mesem guyu ten ngajengi awake dhewe niku rejeki sing mboten saged ditimbang mawi bondo donya napa mawon. Putra wayah anak bojo boga kelawan wastra sandang papan pangan. Niku rejeki. Mboten kudu rupa duit. Saged lenggah midhangetaken pengaosan. Oh niku rejeki. Nggih, panjenengan saged enteng sedekah rejeki. Panjenengan saged napa niku ngendani ngedoi melayu saking awisanipun Allah saking syariatipun Allah saking napa niki kemaksiatan menika rejeki ingkang kedah tansah dipun syukuri. Rabi'an ingkang angka sekawan su'alu ahli ilmi amma khafiya hukmuhu. Taken mundut pirsa nyuwun pirsa dumateng ulama babakan perkara-perkara ingkang dereng dipun pahami. Contone para sahabat niki nggih taken dumateng Nabi. Nabi ngendika sesuk kowe iki umat Islam bakal ngetutke adate nggih piwulange wong-wong sadurunge sira. Para sahabat wong-wong sadurunge awake dhewe iki sapa ya? Lajeng taken dumateng Nabi, nggih. Kalu para sahabat matur, ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Umat sadurunge awake dhewe niku napa maknanipun al-Yahud wan Nasara? Qala faman Kanjeng Nabi dawuh. Lah sapa neh nek ora nek ora wong loro kuwi sapa neh gitu. Maknanipun apa? Wangsulanipun utawi bayanganipun sahabat dumateng dawuhipun Nabi menika leres pilih umat Islam Sakmangke badhe ngetutake piwucalipun adat kebiasaanipun tiang-tiang Yahud lan An-Nasara. Salajengipun hadis salajengipun wali muslimin An-Tsaubana wonten sahih Muslim saking sahabat Tsauban. Nggih, Tsauban menika maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibahu wa lazamahu wa nazala ba'dahu Asy-Syam wa mata bi Himsa. Piyambakipun tansah nderek ngenger dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam saksampunipun Nabi seda. Nggih, piyambakipun lajeng pindah tumuju negeri nonton negeri Syam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh innallaha zawalil ardh. Yakti Allah Subhanahu wa taala itu nggulung jagat kanggo aku. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Nganti aku iso ngerti sisih kulone jagat lan sisih wetane jagat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Lan yakti napa niki jenenge kekuasaane umatku iku bakal padha marang jagat sing wis dituduhake marang aku dening Allah Subhanahu wa taala. Wa utitul kanzainil ahmar wal abyad. Lan aku iku diwenehi napa nggih? Diwenehi perbendaharaan niku napa jenenge? Nggih. Diwenehi bondo donya. Nggih, rupa abang lan rupa putih. Nggih, wonten peranganipun ulama ngendika sing abang niku napa niku kan negari Persia ingkang saged dipun taklukkan umat Islam. Nggih, lajeng sing putih niku negari Romawi. Napa dipun walik kula mboten pati eling. Intine Persia lan Romawi iku bakal ditaklukke dening umat Islam. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin amma. Lan yakti ingsun iku nyuwun marang pangeran ingsun. Ingsun nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala kanggo umatku nggih. Supaya dhewek niku mboten napa disirnakake nggih kanthi paceklik sing marake menungsa padha mati kabeh. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Lan aku ingsun nyuwun marang Allah supaya supaya umatku iku ora di mboten dinapa nggih, mboten dikuasai dening mungsuhipun. Kejaba napa? Awak-awake dhewe. Dadi umat Islam niku mboten ajur, mboten badhe rusak krana mungsuhe ning umat Islam niku ajur krana napa? Nggih, tingkah polahipun piyambak, nggih, tebihipun dheweke saking napa? Syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Fayastabiha baydatahum. Nanti dheweke iku padha napa? Padha ngejur siji marang liyane. Kehormatanipun dipun langgar. Wa inna rabbi qala lan yakti pangeranku Allah Subhanahu wa taala dawuh ya Muhammadu idza qadaitu qada'an. Muhammad, ingsun iku nalika wis netepake takdir, nggih netepake sawijining perkara fa innahu la yurad. Iku ora bakal bisa dipenggak, ora bakal bisa dibatalake, diwurungake ora bisa. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin ammah. Lan ingsun bakal maringi marang umat sira, marang umatmu, nggih supaya dhewe iki ora muspro, nggih. Kanthi cara bebarengan kanthi cara paket paceklik. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Lan ingsun ora ndadekake umatmu iku dikuasai dening mungsuhe, kejaba mungsuhe ya mung awake dhewe. Fastabiha baydatahum. Nganti dheweke padha napa melanggar kehormatane. Walau ijtama'a min aqtariha sanadyan mungsuhe iku nglumpuk dadi siji. Saka ngendi wae? Senadyan mungsuhe umat Islam sak ngalam donya nglumpuk dadi siji, iku ora bakal bisa musnahake umat Islam. Niku dawuhipun Allah dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan. Nganti umat Islam iku napa nggih? Paten pinaten antarne siji marang liyane. Ning mungsuhe niku, mungsuhe umat Islam niku ajeng nyirnake umat Islam kabeh sak ngalam donya mboten saged. Nggih, senadyan seperangane negara umat Islam wonten sing dikuasai. Ngoten niku. Paham nggih? Sebagian wonten sing dikuasai tiang kafir. Ning nek umat Islam kabeh dikuasai mboten mungkin. Senadyan mungsuh umat Islam saking pundi papan ngelumpuk dadi siji, ajeng nyirnake umat Islam mboten saged. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan, nganti umat Islam itu kepada paten pinaten. Wayasbi ba'duhum ba'dha, memperbudak satu sama lain. Warawahu Al-Burqani fi sahihihi wa zada lan Al-Burqani ngi menika ugi ngedalaken riwayat kanti tambahan wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatal mudhillin. Ingsun nabi nggih, nabi niku ngendika aku kuwi wedi khawatir nggih sumelang marang umatku nek dheweke nganti nemoni napa al-a'immatal mudhillin. Nggih menika pemimpin-pemimpin ingkang sasar, ingkang sesat. Wa idza waqa'a alaihimus saif, nalika pedang wis diselehake ana sak nduwure pemimpin niku, lam yurfa ila yaumil qiyamah. Maknanipun nek wis kedadean perang, nggih peperangan niku mboten badhe dipun angkat ngantos dumuginipun dinten kiamat. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Lan dina kiamat iku ora bakal dumadi, ora bakal kelakon nganti ana wong urip saka kalangane umatku sing meruwi wong-wong musyrikin. Nggih. Maknanipun apa? Bakal ana wong-wong musyrikin. Wong-wong sing tumindak syirik. Ngoten niku. Nek pun do tumindak syirik kabeh berarti niku pun cepak dina kiamat. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthana. Lan dina kiamat ora bakal dumadi, ora bakal kelakon nganti ana fi'amun min ummati. Menika fi'am maknane pun jama'atun. Nggih sekelompok, sak perangane umatku, nggih ta'budul awthan sing bakal ngibadah manembah marang brahala. Dina kiamat ora bakal kelakon, ora bakal dumadi nganti ana perangane umatku. Nggih umat Islam sing bakal manembah ngibadah marang brahala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salatsun. Lan yakti ana sak tengahe umatku iku bakal ana wong sing nggih tukang gedebus, tukang ngapusi cacahe 30, kulluhum yazumu annahu nabiyyun. Wong 30 sing tukang gedebus niku kabeh niku ngaku dadi nabi. Sak sampunipun nabi situ enten mboten nabi palsu. Kuwatah niku gedebus kabeh niku. Menawi panjenengan mireng wonten sawijining menungso ngaku nampa wahyu saking Allah, niku gedebus. Sinten sing kandha ngoten niku? Sinten ingkang ngendika? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Kabeh ngaku dadi nabi, wa ana khatabun nabiyyin. Mongko aku iki dadi penutupe para nabi. La nabiyya ba'di, ora ana nabi sakwise aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nabi akhir zaman. Nabi ingkang pungkasan, nabi ingkang paripurna, nabi ingkang terakhir, mboten wonten nabi sak sampunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq. Lan tetep bakal ana seperangane umatku sing melam sing mlaku ana sak nduwure bebener. Nggih. Mansuratan dheweke bakal tansah diparingi pitulungan dening Allah. La yadhurruhum man khadhalahum, lan ora bisa menehi bebaya marang dheweke wong-wong sing ganggu gawe, wala man khalafahum, semono uga wong-wong sing apa? Ngerusui dening seperangan menungso iku mau. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, ngantos dumugi nggih ketetepanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ngantos dumuginipun dinten kiamat. Nggih niki hadis ingkang panjang saestu. Miturut kula nggih to. Monggo tesih kathah hadis ingkang luweh panjang malih. Ananging cekakipun cariyos hadis niki nyariyosaken kagem kula panjenengan sedaya bilih wonten saperanganipun umat Islam ingkang bakal manembah ngibadah marang brahala. Hadis nabi niki mboten dipun ngendikake nabi. Miturut kekarepanipun nabi piyambak. Ananging hadis niki dipun ngendikake nabi miturut wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek wonten menungsa sing kandha sapa sing nyembah brahala, nyembah patung dina ora eneng wong nyembah patung niku. Lah niku kleru sebab nabi piyambak ada dasar wahyu saking Allah ngendika wonten saperanganipun umat ingkang bakal manembah nyembah marang brahala. Mila ngatos-atos menawi wonten dalem kula panjenengan sedaya enten brahalanipun wonten patungipun saene mboten dipun lebetaken wonten dalem. Wonten hadis ingkang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bilih para malaikat rahmat, malaikat ingkang beto rahmat, ingkang beto kesaenan niku mboten kersa mlebet wonten salebetipun omah sing ana patunge. Patung makhluk hidup, sae rupa menungsa utawa rupa patunge kewan. Lan niku saged dadi sarana naudzubillah min dalik menungsa suwe ning suwe manembah ngibadah marang brahala kala wau. Lan sampun nanti kita wawasaken sawijining hadis wonten peranganipun menungsa sing mlebu neraka gara-gara menehi napa niki sesajen dumateng brahala senajan namung arupa laler. Naudzubillah min dalik. Piwucal kesainanipun ingkang saged dipun pendhet saking hadis Nabi niki. Nggih. Bayanu mukjizatin lin Nabi, keterangan bilih dumateng mukjizatipun Nabi. Nabi ngendika bakal ana perangane umat Islam sing manembah brahala. Jama sak niki pun wonten kathah. Jimat-jimat rupa patung randha ngangsu, nggih. Terus napa melih niku napa niku jaran napa sing duwe suwi niku jenenge? Nggih sembrani kencana nggih jarane patung jaran duwe suwiwi terus napa niku nggih bathuke niku enten sungune nggih niku nek cara Jawa ngoten niku nek cara modern nggih Sagittarius ngoten nggih niku wonten sing gadahi jimat ngoten niku nggih lha niku disubya-subya diwenehi minyak wangi diwenehi kembang diambung disimpen wonten kotak sing wangi lan sak piturutipun naudzubillahi min dzalik sing manembah marang patung Semar nggih wonten. Pun enten beritane. Nggih, wong-wong sing manembah marang patung Semar wonten tengah alas. Nggih, dipun sembah patung niku. Nauzubillah min dzalik. Menika mukjizat. Nggih, bilih sedanten dawuhipun Nabi mesti bakal kelampahan. Ning Nabi senes peramal, senes dukun. Nabi di paringi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Tsanian, mila awake dhewe niku saben-saben mireng nggih maos hadis Nabi ingkang sahih menika getah mitadosi senadyan kok kaya-kaya ora kelebu nalar ya sauger sing dawuh niku Nabi kudu percaya nggih Nabi niku ngendika aku ndengi bar Isra Mi'raj cah sewengi niku digeguyu ahli Mekah wah Muhammad jeneng ora waras ning Abu Bakar As-Siddiq mitadosi dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semantan lagi umat Islam, nopo kemawan yang kang dipun ngendika agi dining Nabi sauger niku hadis sahih, ketah dipun pitadosi. Sanian yang kang ngaku kali ibahatul ghanaim lil muslimin, hak-hak, napa niki halal hukumipun harta ghanimah kagem kaum muslimin. Salisan hirsun Nabi ala ummati. Nggih. Tresnanipun Nabi dumateng umatipun ngantos piyambakipun niku semangat. Nggih. Sregep maringi piwucal dumateng para sahabatipun. Maringi piwucal dumateng umat-umat ingkang nggih Nabi niku mboten badhe kepanggih. Ning Nabi sampun ngendikaken wonten hadis. Mila awake dhewe saged mangertosi, oh iki dawuhe Nabi, iki sing kena, iki sing ora kena. Sebab Nabi tresna dumateng awake dhewe pinangka umat. Umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi niku sarwa sregep, sarwa semangat. Nggih maringi piwucal ingkang sae. Dumateng umatipun satemah umat niku saged selamat wonten ing alam donya selamat wonten alam akhirat mboten kejlomprang wonten tumindak kesyirikan naudzubillah min dzalik. Rabi'an itsbatu sifatil qauli lillah netepake hadis kala wau sifat pangandikan kagem Allah. Dadi Allah niku saged ngendikan nggih sebab Allah niku kan gaib nggih awake dhewe mboten saged mangertosi Allah sifat-sifatipun Allah napa mboten saged mangertosi kejawi ingkang dipun terangake dening Allah wonten Al-Qur'an ingkang dipun jelentrehake Nabi wonten hadis. Lan iki hadis paling keterangan Allah Subhanahu wa taala ngendika. Bila awake dhewe kedah mitadosi bilih Allah menika anggadai napa sifat ngendika. Khamisan anna sababa halaki hadhihi al-ummati huwa an-niza' fi ma bainahum. Sebab cilakane umat Islam nggih ingkang nyebabake umat Islam niku cilaka nggih binasa niku napa niku perselisihan cecongkrahan antawisipun umat Islam siji kelawan liyane nggih mila dakwah ahli sunnati wal jamaah niki tansah aja-aja kaum muslimin bersatu padu manunggal nggih kaya dene janget kinatelon ning anggenipun manunggal wonten sanginggilipun Al-Qur'an lan sunnah. Ora kok manunggal wonten sanginggilipun kesyirikan. Kowe ora apa-apa ya kowe lunga ning dukun, ora apa-apa. Aku ora ning dukun, sing penting awake dhewe tetep manunggal, bersatu. Mboten saged. Nggih, wong dosa syirik niku dosa sing paling gedhe kok awake dhewe kongkon bertoleransi. Nggih, menika mboten dados persatuan ingkang badhe langgeng, mboten persatuan ingkang leres ingkang dipun kersakake dening Allah lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Nggih, lan tasih kathah piwucal sanesipun nggih ingkang mboten saged kita waosaken amargi wektalipun ingkang sekedhik. Pramila saking menika kita cekapaken pengawasan wonten kalodangan dalu niki mugi-mugi ingkang sekedhik wonten manfaatipun. Lan sisa wektal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita badhe ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Sebenarnya boleh tidak melihat sinetron dengan bertujuan untuk mencari hiburan nggih. Mboten pareng, Mak. Sinetron hiburane kanthi nonton sinetron. Lah wong sinetron iku isine wong pacaran, wong padu, wong selingkuh. Awas dia. Nanti akan aku racun malam ini. Ngajari menungso niku tumindak jahat dumateng tiyang sanes. Jane mboten ngerti carane maling. Ning gandeng nonton sinetron niku dadi oh nek malingi ngono kuwi to. Wah golek tuku obat biuse di napa niku jejelke wonten nggen irunge nggih supaya semaput bar niku bandane digasak. Nah udzubillah mintane mboten pareng hiburan sinetron dereng malih sinetron niku mesti ngumbar aurat nggih. Ngumbar aurat. Tiang-tiang mboten nutup auratipun saya ingkang kakung, saya ingkang putri. Nggih. Hiburan niku nggih kanthi perkawis-perkawis ingkang minulya ingkang sae. Piknik pareng mboten pareng. Nggih wonten papan-papan ingkang sae, wisata hutan, wisata alam, wisata napa melih edukasi kagem anak-anak kan hiburan niku. Nggih. Memidhangetaken pengaosan niku hiburan. Malah Nabi niku sallallahu alaihi wasallam niku hiburane kanthi salat. Salat niku hiburan nggih. Nek pun kulino nggih. Pun kulino, pun rumaos tentrem ayem. Zikir niku nggih hiburan. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ampun diarani nggih wong sing zikir niku wah uripe kok rekoso temen mung zikir wae. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah niku saben dintenipun bibar salat subuh nek zikir niku ngantos meh ajeng luhur niku nembe rampung. Nggih. Putra siswanipun Ibnu Taimiyah asmanipun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku rekane ajeng ngancani gurune zikir. Nggih. Bar subuh niku ngantek srengenge mlethek kok urung rampung iki ngetut. Ngantek ajeng awan niku akhire mboten betah mulih dheweke niku. Nalika pun ajeng dhuwur bali ten masjid lho, guruku iki cek zikir ngantek arep luhur. Terus ditunggoni gurune terus malik ngeten iki Ibnu Taimiyah niku minger ngeten iki terus ngendika hadhihi ghadwati laulam ataghadda saqatat quwati ya iki sarapanku nek awake dhewe sarapan rak sego gudang nggih pecel rempeyek napa melih nggih nasi tumpang lethok sabe turutipun Ibnu Taimiyah ngendika ya iki sarapanku zikir atiku dadi tentrem. Aku dadi duwe kekuatan. Kekuatan niku maknane pun kekuatan jiwa. Mboten kekuatan metrekol kaya Popeye mboten. Nggih senadyan metrekol ning nek jiwane ringkih enten musibah sithik dheweke ambruk. Ning senadyan napa fisikipun menika kuru nggih, ngeyoyet, kurus, ndak punya daging. Ndak punya apa-apa ning nalika jiwane pun menika kiat kuat menghadapi kenyataan sing maneka warna. Musibah niku piyambake pun kiat nggih dipun paringi bergenggeng dening Allah Subhanahu wa taala. Dados kula menawi dipun keparengaken matur madosi hiburan niku ampun sinetron niku malah mboten hiburan malah golek penyakit niku mangke. Nauzubillah min dzalik. Sejak kapan perbudakan itu dihapuskan di dalam syariat Islam? Dados Nabi niku dipun utus dening Allah wonten kahanan umat menungso zaman semonten niku sampun melakukan praktek-praktek perbudakan. Nggih. Nabi Muhammad membawa Islam di tengah masyarakat sudah melakukan perbudakan. Nggih. Lan Islam niku memotivasi nyengkuyung bombong umate supaya tansah membebaskan budak-budak. Nggih. Wonten ayat niku kengken membebaskan perbudakan. Wonten hadis kengken membebaskan perbudakan. Pundi buktine? Kula pengen bukti. Wonten sawijining dinten sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika wulan Ramadan niku melayu gopoh-gopoh, ya Rasulullah halaktu. Duh Kanjeng Rasul, kula niki ciloko, kula niki sampun ciloko. Terus dipun takeni, lha ngapa kowe kok bengok-bengok ciloko-ciloko? Waqatu alam ra'ati wa ana shaim, sebab kula niku sampun campur kalih garwa kula, gek kula niku nembe poso wonten wulan Ramadan. Mengko wong nek poso niku mboten pareng campur kalian garwanipun. Nabi lajeng dawi, oh nek ngono kowe poso rong sasi ngedur ora kena di pedot. Lah niku sahabatipun ngendika, waduh ya kula siam sebulan mawon niku pun kebobolan niku Nabi napa melih kalih wulan gitu. Ah mesti kula mboten kuat. Oh ya wis nek ngono kowe napa niku jenenge membebaskan budak. Wah niku kula nggih mboten duwe-duwit. Ang budak niku regane larang. Jadi hadis niku nek enten umat Islam niku tumindak perkara-perkara sing nalisin nggih kadang kala pinangka tebusane bebaskan budak. Jadi Islam niku hadir bukan dalam rangka melestarikan perbudakan, ning dalam rangka apa? Meminimalisir perbudakan ingkang sampun kebacut wonten saderenge Islam jedul. Ngoten niku. Nggih kathah tiyang salah paham niku. Wah bebas ke budak kula nggih mboten mampu Nabi. Oh nek kowe nek ora kuat berarti kowe menehi pangan marang fakir miskin cacah pinten? 50. Nggih. Waduh kula nggih mboten duwe, kula niku wong fakir miskin mboten duwe sing go keki pangan apa kula piyambake mangane rekoso. Nabi bingung terus kendel. Ki menungso iki karepe kepiye gitu. Wis melakukan pelanggaran, kon poso rong sasi ora iso, membebaskan budak ya ora duwe duit, menehi pangan ya ora duwe pangan. Lajeng dumadaan Nabi niku wonten tamu menehi napa nyaosi hadiah sekeranjang kurma. Aina sa'il, ndi mau sing takon? Kula Nabi. Nabi ngendika, iki sekeranjang kurma iki wenehno marang fakir miskin. Dheweke tesih takon melih, niki kula kedah maringi kurma niki dumateng tiyang sing luweh fakir, luweh miskin tinimbang kula Nabi. Nabi ngendika, "Iya." Terus dheweke matur meneh, "Ha mongko ten Madinah niku menungsa sing paling miskin niku kula niku Nabi njur pripun niku?" Terus Nabi, "Fadhahikan Nabi hatta badat an yabuhu." Nabi niku gumujeng ngantos ketingal waja siyungipun. Nggih. Biasane Nabi nek gumuceng nggih, Nabi nek guyu niku ming mesem tok. Ning niku saking lucune Nabi niku anggene guyu niku ngantos ketingal apa? Siung niki. Berarti leng guyu rada napa niku amba ngoten nggih. Terus Nabi dawuh at'im bihi ahlaka. Ya wis nek ngono kurma iki wenehno marang keluargamu. Tesih kathah hadis-hadisane sipun. Wonten sahabat Nabi niku napuk marang budake. Budake niku ditapuk pok ngoten niku. Jadi Islam mboten pareng napuk budak. Okay. Islam mboten pareng menehi budak panganan sing kualitasnya luweh asor tinimbang sing dipangan bendarane mboten pareng. Bendarane mangan berase basmati, budake ya kudu beras basmati. Bendarane mangan beras ireng, budake nggih kudu beras ireng. Bendarane mangan mentrik wangi, budake nggih kudu mangan mentrik wangi. Ora kok bendarane mentrik wangi budake kaya beras jatah sing tumonen niku mboten pareng. Naudzubillah min dzalik. Niki wonten sahabat kagungan budak ditapuk pok. Lajeng budak niki matur dumateng sahabat kula wau. Demi Allah jenengan sumben tak kandhake Allah teng akhirat. Niki sahabat niku dikandhani ngoten niku gemeter para jamaah. Ajrih wah aku nek dikandhake ngarsane Allah aku mesti bakal nampa pidana sing abot. Gara-gara aku napuk budak iki. Wedi ajri. Ini awake dhewe napuk pembantune tak kandhake Gusti Allah ditapuk neh pembantune. Pok ngene. Naudzubillah min dzalik. Ora ngajar mboten gadahi raos ajri dumateng Allah Taala. Terus sahabat niki saking medine lapor Nabi, Nabi kula wau napuk budak kula niku ngancam kula ajeng dikandhake Gusti Allah. Niku kula ajri supaya kula saged uwal saking napa ancamane dheweke nek dheweke kula bebaske ngoten pripun Kanjeng Nabi. Nah, terus Nabi dawuh mbok budake digawa rene. Budak ini ku dipun takini dening Nabi. Ainallah, Allah ana ngendi? Qala fis-sama, qalat fis-sama. Allah wonten sak nginggilipun langit. Nabi ngendika atik hafa innaha mu'mina. Ya wis budakmu kuwi bebasno dheweke wong sing iman. Tasih kata hadis sanesipun. Ayat semanten ugi ingkang bombong nggih umat Islam supados asring-asring membebaskan budak. Dados penghapusan budak niku pun dipun wiwiti wiwit zamanipun Nabi. Ning kelase budak niku wiwit taun pinten aku lho mboten patos mangerti nggih. Mboten pati ngerti tepatnya kapan perbudakan niku sampun ical. Sebab ten zaman sakniki sing jenenge budak niku sampun mboten wonten. Lan di antara yang berjasa besar niku agami Islam alhamdulillah. Wallahu taala alam. Apakah daging kera dan buaya niku halal untuk dimakan? Sak ngertos kula nek napa niku kethek nggih munyuk lan sak piturutipun meniku haram. Nggih. Sebab dheweke niku kelebu kewan ingkang galak sing duwe siung. Napa meneh gorila niku galake nemen niku. Iso ngruwak raine wong bablas ilang raine nggih. En ewan dene boyo niki perangan kula nate maos fatwa nggih, boyo niku piyambakipun kelebu kewan laut nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh huwa at-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Laut iku suci banyune, halal batange. Dadi sekabehe kewan laut niku halal. Kelebu boyo niku halal niku. Dia sebab dheweke kewan laut. Lah kan dheweke duwe taring. Niku kan dalil sing umum dikhususke ngangge dalil ingkang luwih khusus. Nggih. Ya kelebu napa niku? Nyiroro kidul barang niku nek dheweke niku uripe ten laut nggih halal niku nggih ta. Nggih. Niku nate dipuntakenaken dening Syekh Saleh Fauzan dening Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin nek enten nggih sawijining makhluk wujute niku wong wedok sing ayu awake separo niku rupa iwak dheweke niku iso ngguyu kekeh-kekeh nggih. Ning nek ngomong rapati cetha niku nek upama kecekel niku didahar pareng napa mboten. Ngendikanipun ulama kekalih kala wau halal ada dasar dawuhipun Nabi huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Segara iku laut iku suci banyune halal batangi. Singa laut halal. Anjing laut halal. Ning mboten anjing darat nggih. Nek anjing darat menika haram wallahu taala alam. Ning kula piyambak upama disuguhi wak boyo ngono kok ya kaya piye nek ngerti nggih nek ora ngerti ya rasa enak ya ora gagas ngene. Bacaan oh nggih, bacaan salat jenazah dalam hadis bacaan salat jenazah menggunakan hu apakah wajib diganti ha bila jenazah itu wanita. Niki perkawis para ulama benten pamanggih. Wonten perangane pun ulama ngendika nggih diganti ha. Wonten perangan ulama sanesipun wong donga sing diajarke Nabi hu ya hu wae. Masalah wong wadon niku wis masuk include nek cara sakniki. Wong wadon niku sampun include. Nggih kaya dene ayat ya ayyuhalladzina alladzina amanu kutiba alaikumus siyam wong lanang sing iman diwajibake kanggo sira kabeh. Napa niku? Poso ora kok nek jenengan ceramah tenggene jamaah sing setri ya ayyuhalladzina amanna ngoten. Nggih kutiba alaikunnas siyam mboten ngoten. Ayate nggih tetep kutiba alaikum as-siyam. Ananging sepindah malih kula ambali niki perkawis para ulama benten pamanggi dados monggo mawon ajeng jenengan kakung setri maos ndomiripun hu utawi nek setri diganti ha menika dipun sumanggaaken wallahu taala alam. Cerita Nabi siapa yang bisa diambil untuk diceritakan ke anak kita untuk mengambil faedah taat kepada orang tuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi pripun bektine Nabi dumateng tiyang sepuhipun. Salajengipun nggih niki sedanten para nabi niku kabeh ngabekti dumateng tiyang sepuhipun. Ning delalah sing kula waos terus membekas tenggen ati kula niku Nabi Ismail alaihi salam. Bektine kalih tiyang sepuh niku ngedapi-dapi. Nabi Ibrahim niku nggih bekti kalih tiang sepuhipun nggih kula badhe netahaken sawijining nggih bukti bilih Nabi Ibrahim niku napa niki ngabekti dumateng tiang sepuhipun senadang tiang sepuhipun niku tasih napa tasih tasih napa tasih kafir. Ah niki kula waosaken Allah Subhanahu wa taala ngendika nalika nyariyosaken critanipun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku nate ngendika wonten ngarsanipun bapake. Nabi Ibrahim ngendika ngeten, "Ya abati, duh Kanjeng Rama, Kanjeng bapak kula, ini sejatosipun kula niki qad jaani. Sampun dipun dugeni, sampun dipun paringi minal ilmi rupa ngelmu. Malam yaktika, ngelmu kala wau dereng diparingake dumateng panjenengan." Nggih, dereng diparingake dumateng panjenengan. Menika dawuhipun Allah. Lan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nalika nafsirake ayat niki, piyambakipun ngendika ngeten niki. Wonten salebetipun kitab Bada'iul Fawaid jilid ingkang angka 3 kaca 133. Imam Ibnu Qayyim ngendika ngeten niki. Falam yakullahu Nabi Ibrahim mboten matur dumateng ramanipun innaka jahilun la ilma indaka. Pak, sampean ki goblok ora duwe ilmu. Nabi Ibrahim mboten kandha ngoten niku. Pak, sampean ki wong sing goblok ora duwe ngelmu. Nabi Ibrahim mboten kandha ngoten. Ning Nabi Ibrahim ngendika dumateng bapake, "Ya abati, duh Kanjeng Rama, inni qad ja'ani minal ilmi. Yektosipun kula niki sampun diparingi ngelmu, gek ngilmu niku ngelmu kala wau dereng diparingake dumateng panjenengan." Alus ngabekti dumateng tiyang sepuh kelembah mana. Nggih, wong nek ngomong we alus napa malih nalika nggih tindak tandukipun menika sampun tartamtu luwih alus malih. Imam Ibnu Qayyim ngendika, "Falam yakullahu innaka jahilun la ilma indaka." Nabi Ibrahim mboten kandha, "Pak, sampeyan ki goblok ra duwe ilmu." Bala adala an hadhil ibarat. Ananging Nabi Ibrahim sumingkir, semingkir saking kalimat-kalimat sing kasar niki. Ila altafi ibarat, ananging piyambake pun luweh milih pangandikan-pangandikan ingkang paling alus wonten ngarsanipun bapakipun. Menika pangandikanipun Imam Ibnu Qayyim wonten salebetipun kitab Bada'iul Fawaid. Nabi Ibrahim ngabekti dumateng bapake. Semanten ugi Nabi Ismail. Nggih. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandun madza tara. Le tenane bapakmu ki ngipi. Nggih, dikongkon dening Allah Subhanahu wa taala kongkon mbleh kowe. Piye mungguhe panemumu? Miturut kowe piye iki aku? Dikongkon karo Gusti Allah kon mbleh kowe iki njur piye? Miturut kowe. Taren kalih anake. Nggih. Terus Nabi Ismail le wangsulan pripun? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kanjeng Rama katuran nindakake dawuhipun Allah dumateng paduka. Insyaallah senadyan kula dibeleh kula kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang tansah sabar. Bektine dumateng tiang sepuh ngedapi-dapi. Semanten ugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging kula matur nggih menawi milih buku berisi cerita para kehidupan para nabi sing hati-hati sebab kathah ugi cerita-cerita para nabi sing mboten wonten dalilipun sing digawe-gawe nggih saenipun maos kitab Sahih Qasasul Anbiya nggih menika ingkang langkung aman nggih sebab dalilipun sampun dipun taliti dening para ulama. Bagaimana hukum sholat di rumah yang dahulunya ada cungkup, tapi secara simbolis tanahnya sudah dipindah ke kuburan umum oleh simbah-simbah dulu? Tantas larangan utawi awisan sholat wonten area pekuburan, niku khusus kagem kuburan sing ketok. Nggih, nek kuburan niku pun diuruk pun buat kuburan ini biar neng dia, pun buatan ketok pun ketutup niku pun pareng sholat dan beriku. sing mboten pareng nek kuburane tesih benjulu, tesih ketok, tesih ketinggalan niku mboten pareng. Ah nek niki pun dipindah simbah-simbah riyen nggih pun mboten masalah awake dhewe salaten mriku. Mboten kelebu awisan ingkang dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Langkung utama pundi infak wonten masjid punapa kagem anak yatim lan kaum duafa. Wonten masjid kasih mpun 45 yuta nganggur mboten damel napa-napa. Nggih kagem anak yatim lan duafa. Wong diinfakke niku supaya dimanfaatke kok meng ngendon. Nggih 45 yuta disimpen ngentek 10 tahun mboten digunakake nggo napa-napa niku takmir masjid nggih kirang amanah niku. Nggih. Saat niki kula takene enten mboten jamaah, Pak niki kula infak ten masjid mancelengi mawon nggih mboten ampun mboten digunakake nggih napa-napa ora sah digunakake mawon napa enten. Lah nek jamaah nginfak niku ora mesti supaya digunakake nggih dienggo santunan anak yatim napa nggih bangun masjid napa nggih ganti karpet napa nggih nggih ndandosi sound system sak piturutipun fasilitas kagem jamaah. Anak mengendone mbok disimpen ten bumbung ten omah mawon gitu utawa ten celengan iki. Dados langkung utami menawi panjenengan sampun S2 pirsa, aku nek infak ning masjid kene duwite gur nganggur. Pun ngerti ada dasar data lan fakta. Nggih langkung saya nggih infak kagem lare-lare yatim lan tiang-tiang fakir miskin wallahu taala alam. Napa pareng majang memajang nggih. Napa niki ukir-ukiran menungso saking kulit wonten ngomah. Nek menungsane niku genep nggih wonten matane, wonten irunge, wonten lambene nggih. Komplit niku mboten pareng. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamatil musawwirun. Menungso sing paling gegirisi pasiksane ana ing akhirat niku tukang gambar. Gambare mboten pareng napa melih pun di pun diukir. Ning nek raine niku pun didamel polos nggih. Insyaallah menika sampun dipun keparengaken ada dasar hadis Nabi as-suratu hiyar ra'su idza quti ar-ra'su fala surata. Gambar iku sirah, nek sirahe wis dikethok iku dudu gambar melih. Ada dasar hadis niki perangan ulama ngendika makhluk hidup niku nek gambare niku nggih mpun dibusak bagian perangane awak sing makhluk niku mboten saged urip kanthi kahanan kaya ngono niku pun mboten kelebu makhluk hidup. Contohnya gambar menungso, raine pun dibusak polos. Niku pun dudu makhluk hidup. Sebab mboten enten makhluk hidup iso urip raine polosan ngoten. Nggih. Utawa gambar makhluk hidup ning gulune pun dipedhot. Kados ten kitab napa? Durusulughah, nggih. Durusulughah niku kula jaman sinau Durusulughah nalika taun 1999. Niku gambar unta ngoten dipedhot gulune. Yen gambar niku. Lah niku pun sanes gambar makhluk hidup nggih ingkang dipun awis ini ku sampun dipun keparengaken insyaallah taala semanten ugi emotikon HP niku wong gul-gul napa niku rai meringis rai nangis sirah tok ha niku mboten enten makhluk hidup sirah tok niku lha glundung pringis lha niku rak mung critane wong mriki wah ning glundung pringis jenengan tau ngerti glundung pringis ngene sirah tok ngoten jarine nek kambil bengi iki nek terbomak telepok ngono aja dijupuk lho. Engko nek nekat tok jupuk engko meringis terus ngelundung. Dadi sirah wong. Nah niku cerita ngayawara ngedebus kerincing. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau kita punya tetangga yang hobi mendengarkan musik dengan suara yang keras? Apa kita juga ikut berdosa karena suaranya sampai ke tempat kita? Nek jenengan melu mantuk-mantuk ya, dosa gitu. Terus mboten enten usaha kangge nyegah. Napa lapor Pak RT Pak nuwun sewu niku wargane jenengan niku nyetel tip biantere mboten jamak mbrebeki tanggane mbok dielikke mboten enten usaha kek panjenengan yo napa niku malah yo seneng melu mantuk-mantuk karo murojaah barang nggih niku panjenengan melu nampa dosane naudzubillah min dzalik. Mohon izin bertanya bagaimana hukumnya kita sholat namun tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi niku pripun? Jenengan sholat, nggih. Sak durunge rukuk niku pun sujud niku nggih tidak dicontohkan Nabi niku mboten sah. Dados tidak dicontohkan Nabi niku kan wonten maneka warna. Nggih. Contoh salat yang tidak dicontohkan Nabi mripate niku nyawang ten dhuwur. Ngeten iki tidak dicontohkan Nabi. Ning niku salate tesih sah. Ning niku hukume makruh. Dadi tidak dicontohkan oleh Nabi niku kudu di jlentrehke sing pripun, kasuse pripun. Sebab beda kasus niku hukumipun sampun benten-benten. Benten-benten niku artine beda-beda mboten beri-beri nggih. Wallahu taala alam bisawab niki tasih wonten napa niki pitakenan nggih sanesipun ingkang dereng sagedipun waos nyuwun pangapunten ingkang saestu sebab wekdalipun sampun telas. Mugi-mugi pengawasan pepanggihan wonten kalodhangan dalu menika saged beto manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten tepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.